أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حبیتاً تحفتاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ رب العالمین ہم 19ویں پارے کا 17ویں رکوع سورۃ النمل مبارکہ کی 15ویں آیت کریمہ سے درس قرآن آج کا شروع ہو رہا ہے. کل کے درس میں مومنوں کی نشانیاں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا ذکر تھا اور آج کے سبق میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علیہما الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں گزارشات کی تھی کہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ اپنے بندوں کا ذکر خیر فرماتا ہے، ان کا ذکر سننا چاہتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلاۃ والتسلیم کو علم عطا فرمایا. قرآن میں آپ جب بھی دیکھیں گے تو اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جہاں بھی فضیلت بیان کی تو علم کی فضیلت بیان کی. حقیقت میں علم اور وہ جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا علم ہے وہ خاص کر علم انبیاء جو ہے وہی فضیلت کا ایک یعنی سبب بنتا ہے جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہوا تو ان کے بھی علم کا ذکر کیا گیا، فرشتوں کو کہا گیا کہ دیکھو اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے اسماء بتاؤ، انہوں نے نہ بتائے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بتائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت جہاں یعنی طالوت اور جالوت کا ذکر تھا وہیں بھی وہاں بھی علم کا ہی بیان ہوا، اور یہاں بھی اللہ جل مجد الکریم نے اپنے دو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر کیا تو فرمایا کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، تو علم ایک فضیلت کا باعث ہوتا ہے، اللہ جل مجد الکریم نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو علم عطا فرمایا اور علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور جب انبیاء کو علم ملتا ہے تو ان میں تکبر نہیں ہوتا، علم پر تکبر کرنا جو ہے یہ علم کو کھا جاتا ہے، کسی بھی چیز پر تکبر کرنا اللہ جل مجد الکریم کو قطعا پسند نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیثی میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہتا ہے میں اس کی عزت چھین لیتا ہوں، تو تکبر جو ہے وہ کسی حالت میں بھی پسند نہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اتنی اتنی فضیلتیں ملی جیسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خطیب الانبیاء، میں انبیاء کا خطیب ہوں، اذا قاموا، جب وہ خاموش ہو جائیں گے، ولوال حمد ابھی ولا فخر، الوال حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو جب اللہ جل مجد الکریم نے علم عطا فرمایا تو کیا بولے دونوں باپ بیٹا، دونوں اللہ کے نبی، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ فی المؤمنین، دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ بھی فضلنا، وہ جس نے ہمیں فضیلت عطا فرما دی، بہت سارے ایمان والے بندوں پر، یعنی وہ جانتے تھے کہ بے شک یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن باوجود اس کے اپنی زبانوں سے، یعنی کہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا داؤد و سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم و قضاء اور سیاست، حضرت داؤد کو پہاڑوں اور پرندوں کی تصویر کا علم دیا ہے، اور حضرت سلیمان کو چھپاؤں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا، اتنا جب علم ملا تو انہوں نے اللہ جل مجد الکریم کی حمد بیان کی کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے نیک بندوں میں سے بہت ساروں پر ہمیں فضیلت عطا فرما دی، لیکن یاد رکھیے اللہ کثیر من عباد حلموں میں نیر کہا، دونوں اللہ کے نبی ہیں لیکن سب پر نہیں کہا، بہت ساروں پر کہا کہ بہت ساروں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی، جو سب پر، سب یعنی انسانوں پر بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر، رب کی ساری مخلوق پر جس کو فضیلت ملی وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، انہوں نے دیکھیے اپنے آپ کو ساری دنیا سے افضل نہیں کرا، حتیٰ کہ سارے بندوں میں سے بھی افضل نہیں کہا، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا کیا، یہی کہا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریفیں ہیں جس نے بہت سارے اپنے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی ہے، تو جب رب فضیلت بخشے، جب رب علم و حکمت دے، جب رب اپنا کرم فرمائے تو پھر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں تکبر یا رعونت وغیرہ نہیں آنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے، لیکن متکبر سے سب کچھ چھن جاتا ہے. وبارث سلیمان و داؤدا, اور حضرت سلیمان داؤد کا جان نشین ہوئے, نبوت علم و ملک میں. وقالا یا ایہا الناس, اور کہا کہ اے لوگو, علمنا منطق الطیر, ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. یہ حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ ہے, آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے دیکھیے کیا کیا کیسے کیسے بولتے ہیں. جو بھی بولتا تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی بولیاں جانتے تھے, ان کے ساتھ کلام کرتے تھے. سب پرندے آپ کی زبان سمجھتے تھے, آپ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے. وأوتینا من کل شیء, اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا, یعنی بکثرت نعمتیں دنیا اور آخرت کی ہم کو عطا فرمائی گئیں. یہاں من کل شیء میں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. رب کا نبی حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ رہے ہیں, وأوتینا من کل شیء, ہمیں ہر شے سے عطا کیا گیا. جب رب کا نبی کہے اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں کہ کل شے سے ہمیں عطا کیا گیا, تو اس پر کوئی اشرک اور کفر کا فتویٰ نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. رب نے یہ کل شے بنائی اپنے محبوبوں کے لیے ہیں. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے کل شے عطا فرمائی گئی, کل شے میں سے عطا کیا گیا. تو رب نے نہیں کہا اے سلیمان کل کا مالک تو میں ہوں, میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں, تو تو میرا شریک ہو جائے گا, میں بھی کل کا مالک ہوں, تو بھی کل کا مالک ہو جائے, تو میرا شریک ہو جائے گا. لیکن یہاں انہوں نے من کہہ کے ایک اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ ہر شے سے کچھ نہ کچھ تو عطا کیا گیا, ہر شے کا مالک جو ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اس لیے جس محبوب نے ساری کائنات کا مختار کل بننا تھا, وہاں من نہیں یہاں من لگا دیا, من کل شین, ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے دیکھیے ان کو ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا, اور ان کی شان ابھی آگے بھی بیان ہوگی کہ ان کی شان کیا ہے. کہ یہ ہوا کے اوپر یعنی سفر کرتے ہیں, تخت ان کا ہوا کے اوپر اٹھتا ہے, جنات ان کے تخت کو اٹھاتے ہیں, سارے پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں, پرند جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں. اور جیسا کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہوا کے دوش پر سفر کر رہے ہیں کہ نیچے سے آپ کا تخت جو تھا وہ سرک گیا, آپ زمین پر تشریف لے آئے, چلنے لگے تو وہی یہ خدا بندی آئی. اللہ جل مجد الکریم کا حکم آیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جوتوں کو اپنی نالین کو اتار دو. الکی باری تعالی, پہلے تو میرا تخت گیا نیچے سے سرک گیا, اب چلنے لگا ہوں تو حکم فرما رہا ہے کہ یہاں چلو تو اپنی نالین اتار کر چلو, اپنے جوڑے اتار کر کرو. مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سلیمان یہ میرے محبوب کا مدینہ آ گیا ہے, یہاں سے اوپر سے ہوا سے گزرتے ہوئے چلے جانا اور جوتے پہن کے چلے جانا, تم تو جاننے والے لوگ ہو, تمہیں یہ زیبا نہیں ہے. تو جس کے شہر سے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ جوتے اتار کر گزرے, جس کے شہر سے جس کی مٹی کے اوپر سے ہوا سے نہ گزرے, تو اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ جل مجد الکریم نے عطائیں فرمائی ہیں ان کا کیا کہنا. تو کہا وہ تین امین کل شہی, ہمیں ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا. ان ھذا لہو الفضل المبین, اور اس میں یہ ہمارا کیا, یہ تو رب کا ظاہر فضل ہے, رب کا روشن فضل ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دی, یعنی بکثرت نعمتیں دنیا آخرت کی ہم کو عطا فرمائی گئی. مربی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مشار کو مغارب ارض کا ملک عطا فرمایا, 40 سال آپ اس کے مالک رہے, پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی, جنوں انس شیطان پرندے چھپائے درندے سب پر آپ کی حکومت تھی, اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی, اور عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں, یعنی ہر چیز کی زبان آپ جانتے تھے. اور اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کرم نوازیاں کی تو وہ کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ جل مجد الکریم کا ظاہر فضل ہے. اب رب عطا فرماتا ہے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں کے، والطیر اور پرندوں سے، فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے آپ کے حکم کے بغیر، نہ کچھ جنات چلتے تھے، نہ انسان چلتے تھے، نہ پرندے اڑتے تھے، نہ حشرات الارض چلتے تھے، جب آپ اشارہ کرتے تو یہ یعنی دنیا رما دما ہو جاتی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم اشارہ، جب آپ چاہتے وہ چلتے آگے بڑھنے، جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے وہاں ایک وادی تھی جہاں چیونٹیاں رہتی تھیں، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پہنچے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی بولی جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، وہ بولی اور اس نے کہا یا ایہا النمل، اے چیونٹیوں ادخلوا مساکن، لا یحطمن تم اپنے اپنے دلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں. سلیمان و جنودہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون، بے خبری میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو یعنی سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو چونکہ ہوا کے دوش پر چلتے تھے اور آپ کا لشکر نیچے چل رہا تھا، تو یہ اس نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، جبر اور زیادتی آپ کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں، اور اس طرف آپ التفات نہ کریں. یعنی چونٹی کو پتا تھا کتنی با ادب تھی، اس نے کہا کہ وہم لا یشعرون، بے خبری میں کہیں کچلی نہ تم جاؤ، جان بوجھ کر تو وہ تمہیں کچلیں گے نہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اس طرح دھیان ہی نہ ہو اور تمہارے اوپر سے گزر جائیں اور تم کچلی جاؤ. اب جب یعنی چونکہ یہ بات کر رہی ہے، چونکیوں سے یہ کہہ رہی ہے، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس کی بات سن کر آپ مسکرا کر ہنسے، تبسم کیا آپ نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ آواز تین میل سے سن لی تھی، جیسا کہ تفاسیر کی موت پر کتابوں میں لکھا ہے اور اس پر پہلے بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز چونٹی کی تین میل دور سے سنی. تفسیر معالم التنزیل امام بغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 میں، تفسیر روح المعانی للامام علوسی بغدادی جلد نمبر 10 صفحہ 176، تفسیر روح البیان للامام اسماعیل حقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 334، تفسیر الکشاف للزمخشری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335، حیات الحیوان الکبری للامام دمیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378، تفسیر جلالین للامام سیوطی صفحہ نمبر 318، تفسیر جمل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306، تفسیر مظہری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 104، مدارک صفحہ نمبر 2380 اور جلد نمبر 3. تو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تین میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. تو جو نبی، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ابھی جس نبی کی یہ شان ہے کہ مدینے سے جوڑے اتار کر گزرتا ہے، اس نبی کی تو شان سماعت یہ ہے کہ وہ تین میل دور سے جو ہے وہ الحمدللہ چونٹی کی آواز سنتے ہیں. تو قرآن میں یہ واقعہ کیوں بیان کیے؟ قرآن میں اللہ جل مجد کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، اے لوگوں تم غور و فکر نہیں کرتے، اے لوگوں تم تدبر نہیں کرتے. یہ کیوں چیزیں بیان کی گئیں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا نبی، تین میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہا ہے، یہ ہے چیونٹی کی آواز، اور سن رہے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم. آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ تین میل دور سے جو آواز سنتا ہے چیونٹی کی یہ تو شرک ہو گیا. دور و نزدیک سے تو صرف اللہ ہی سنتا ہے، تو بندہ نہیں سنتا. اب یہ دیکھیے، ایک طرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یعنی یہ صناعت ہے، تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بصارت بھی ذرا دیکھیے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صناعت و بصارت کو اپنی طرح کہنے والے، ذرا غور و فکر کیجئے. آج جو کہتا ہے میرے بھی دو کان اور نبی کے بھی دو کان، میں بھی دور و نزدیک سے نہیں سن سکتا، معاذ اللہ نبی بھی دور و نزدیک سے نہیں سن سکتے. دوست سے کہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تین میل دور سے چیونٹی کی آواز سنتے ہیں، تم چیونٹی اٹھاؤ اور ایسے یعنی آدمی اور مولوی کے کان میں رکھ دو کہ جو کہتا ہے میرے بھی دو کان نبی کے بھی دو کان، اور اسے پوچھئے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے. اس کے کان میں آپ چیونٹی رکھے تب بھی نہیں سن سکے گا. لیکن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت دیکھیے، تین میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر، بات سن کر آپ مسکرا رہے ہیں. یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سماعت ہے. تو جب ان کی سماعت کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا حال ہوگا؟ وہ چیونٹیوں کی آواز سنے تو شرک نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن لے تو شرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی کہ قرآن کہتے ہیں، قرآن میں تو یہ واضح طور پر بیان ہو گیا کہ دور سے تین میل دور سے ایک چیونٹی کی آواز سن لینا یہ ایک نبی کریم کی سنت ہے. تو جو اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور و نزدیک سے صلاۃ و سلام سن لیں تو اس میں کوئی شرک اور بدعت والی بات نہیں ہے. یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یعنی سماعت ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بصارت دیکھیے. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل الصفاء فی لیلۃ الظلماء من مسیرۃ عشرۃ فرافق. اوکما قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ اندھیری رات میں سات پتھر پر 10 فرسخ کے فاصلے سے چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. الموجہ السجور للامام طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، فردوس الاخبار للامام دہلوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 471. علامہ دمیری فرماتے ہیں واخرجہ الدارقطنی والطبرانی عن ابی ہریرہ حیات الحیوان الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ للقاضی ایاز صفحہ نمبر 43 ہے اس کا. امام شہاب الدین خساجی فرماتے ہیں ولما کانت هذه القوۃ حاصلت للكليم بالتجلى فحصولها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الاسراء. نسیم الریاض شرح شفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380. آپ فرماتے ہیں جب یہ قوت بصارت کلیم کو اللہ کی تجلی کہ اللہ کے تجلی کے ساتھ حاصل ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معراج کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ جو یعنی اللہ جل مجد و کریم کے تجلی کو پہاڑ پر دیکھتے ہیں، وہ ان کی بصارت کا یہ حال ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب ہوش آتا ہے تو 10 فرسخ یعنی 30 میل دور اندھیری رات میں پتھر پر چلتی چیونٹی دیکھ لیتے ہیں. تو جس نے طور پر جلوہ دیکھا وہ تو 30 میل دور اندھیری رات میں چیونٹی چلتی دیکھے، اور جس نے سارے کے سارے پردے ہٹا کر فکان کعبہ قوسین میں او ادنا کی گودی میں بیٹھ کر ثم دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین میں او ادنا کی گودی میں بیٹھ کر جس نے اللہ جل مجد الکریم کے نظارے کیے ہوں اور اس طریقے سے دیکھا ہو کہ رب خود کہہ رہا ہو ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے تو آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ کو ادھر ادھر بھی نہیں کیا. تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے میں اللہ جل مجد الکریم کا دیدار کرتے ہیں، اب ان کے سامنے کائنات کی کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ساری کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی اتھیلی ہوتی ہے، ساری کائنات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ. بے شک اللہ عز و جل نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، تو میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. کتاب الفطر والملائے للنائم بن حماد صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 الموجم الکبیر للطبرانی حلیۃ الاولیاء للامام ابی نعیم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 الترغیب والترہیب للامام الحافظ ابی القاسم اسماعیل الاصفہانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں. تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دور و نزدیک سے سنتے ہیں، یہ اللہ جل مجد الکریم کی دی ہوئی طاقت ہے. جیسا میں نے کل بھی عرض کی، اولیاء کو یہ طاقت عطا فرما دی جاتی ہے. کن تو سامان فتسم اللہ جی کن تو باسارا سید سر اللہ جی کن تو یلس سید تشو بہا کن تو ریجن سیم شی بہا حکم کال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں ہی ان کی آنکھیں، میں ہی ان کے قدم، میں ہی ان کا ہاتھ، میں ہی ان کی زبان، میں ہی ان کے کان بن جاتا ہوں. مجھے سے دیکھتے، مجھے سے پکڑتے، مجھے سے بولتے، مجھے سے سنتے اور مجھے سے چلتے ہیں. تو اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم دور و نزدیک سے سنتے ہیں. فتبسم داہکم من قولہا، تو اس کی بات سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے. انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہنسنا بھی تبسم ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. وہ قہقہ لگا کر ایسے نہیں ہنستے جیسے ہم ہنستے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے جہاں داہکن فرمایا، ساتھ ہی فتبسم بھی فرما دیا کہ ان کے ہنسنے میں بھی ایک وقار ہوتا ہے، ان کے مسکرانے میں بھی ایک وقار ہوتا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے کتنے پیارے انداز میں اپنے ایک نبی کے یعنی تبسم کو بیان فرمایا، فتبسم داہکم من قولہا، آپ اس کی بات کو سن کر مسکرائے. وقال رب اوزعنی، بڑی بات ہے 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سننا. اب یہاں بھی تکبر نہیں ہے، یہاں بھی اس پر یعنی کوئی فخر نہیں ہے، بلکہ فوراً بولتے ہیں، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. فوراً گزارش کی، عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ اکبر، کیسا پیارا طریقہ ہے انبیاء اکرام کا، اولیاء اعظم کا، اللہ کے نیک بندوں کا، کتنا پیارا طریقہ ہے. جب بھی رب کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دینا، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دینا. فوراً جب اتنی دیر دور سے چونڈی کی آواز سنی، ہم تو ذرا سی بات ہوتی بھی نہیں اپنی کرام پہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، مجھ میں یہ ہے، مجھ میں وہ ہے. وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام جس کو اللہ جل مجد الکریم نے کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً کہا، وقال رب اوزعنی ان اشکر، اے باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا، نعمتا کا، اللہ کی انعمت علیہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں. نبوت و ملک و علم عطا فرما کر باری تعالیٰ، یہ جو دور و نزدیک سے باتیں سن رہا ہوں، باری تعالیٰ یہ تیرا بڑا کرم ہے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں. اور صرف مجھ پر نہیں، وہ علی والدی، باری تعالیٰ جو میرے والدین پر تو نے انعام کیا، ان کا بھی مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا طریقہ. کہ جو مجھ پر باری تعالیٰ تیری نعمتیں ہیں اس کا بھی تو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرے والدین پر تیری نعمتیں ہیں ان پر بھی تو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا اچھا، کتنا پیارا انداز ہے حضرت سینا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اس دعا کو اکثر و بیشتر پڑھنا چاہیے تاکہ رب کی نعمتیں زیادہ ہوں۔ کتنی رب کی نعمتیں ہوتی ہیں؟ جب رب نعمتیں دیتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، جب چھینتا ہے تو پھر ہم صبر نہیں کرتے، پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے جب رب نعمتیں عطا فرماتا ہے تو پھر رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو کہا جو مجھ پر تیری نعمتیں ہیں باری تعالیٰ اس پر بھی مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ اور باری تعالیٰ جو میرے والدین پر تیری نعمتیں ہیں ان پر بھی شکر ادا کرا، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک صالح عمل کروں۔ اللہ اکبر، انبیاء جن کا سانس لینا بھی عبادت، جن کا بولنا بھی عبادت، جن کا ہر کام نیک صالح۔ لیکن دیکھیے دعا کتنی پیاری کر رہے ہیں، باری تعالیٰ مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تردا ہو، جو تجھے پسند آ جائے، جو تجھے راضی کر دے، کام وہ لے لیجئے جو تم کو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ دیکھیے آج اولیاء اکرام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ کہتے ہیں جنت کی طلب نہیں کرنی چاہیے، رب کی طلب کرنی چاہیے، تو یہ جنت بھی نہیں مانگتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ جل مجد الکریم نے نیک عمل کی بات کی تو کہا رب کی رضا چاہتے ہوئے، جنت کے لالچ میں نہیں، رب کی رضا میں۔ صالحین تردا ہو، باری تعالیٰ ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر تو راضی ہو۔ تو راضی، جب رب راضی تو سارا جگ راضی۔ تو جب ہم نے یعنی دنیاوی نعمتوں کے لیے جب عبادتیں کرنی ہے تو حاصل کیا ہوگا؟ ہاں رب کی رضا کے لیے کریں، جب رب راضی ہو گیا ساری دنیا غلام بن کر آ جائے گی۔ تو اس لیے کتنا پیارا انداز ہے، انعام علی صالحین تردا ہو، باری تعالیٰ ایسا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے، جس پر باری تعالیٰ تیری رحمتیں ہو جائیں، تو ہم پر خوش ہو جائے، تیری رضا چاہتے ہیں ہم، اور باری تعالیٰ اپنی اس رضا میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے یعنی کتنا پیارا انداز ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے دیکھیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور باری تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے داخل فرما، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ یہ دیکھیے سنگت، یہ دیکھیے نسبت۔ آج لوگ کہتے ہیں، ایک دن ایک روم میں کوئی شخص بیان کر رہا ہے، جی میں بریلویوں کے روم میں گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ غوث اعظم مجھے دنیا آخرت میں بھولنا نہیں، میرا میں نے تیرا دامن پکڑا ہے مجھے چھوڑنا نہیں، قیامت کے روز میرا بازو پکڑ لینا۔ تو وہ مذاق کر رہا تھا، یہ کیا ہوا، یہ بندوں کے بازو پکڑتے ہیں، بندوں کے دامن پکڑتے ہیں، بندوں سے گزارش کرتے ہیں۔ ارے یہ نیک لوگ جو ہیں ان کی سنگت جو ہے یہ بڑی پیاری سنگت ہے، اور انبیاء کرام سنگتیں مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کی۔ باری تعالیٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، باری تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ حضرات انبیاء اولیاء جو ہیں باری تعالیٰ ان کی سنگت عطا فرما دے، تو یہ اچھے لوگوں کی جو سنگت ہوتی ہے یہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ان کا دامن پکڑا ہوتا ہے یہ یقیناً قیامت کے روز ان کو بچا لیں گے، یعنی ویسے تو رب کا ہاری اور جباری کی صفت میں ہوگا، لیکن جب اپنے کسی نبی کا چہرہ، اپنے کسی نبی کی شفاعت، اپنے کسی ولی کی بات سنے گا رب، تو کئیوں پر کرم نوازی کر دے گا۔ تو یہ ولیوں کی سنگت، یہ ولیوں کے ساتھ رشتہ داری یعنی پیار کی، محبت کی، غلامی کی رشتہ داری جو ہے یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ تو یہ انبیاء اکرام، ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، والحقنی بالصالحین، انہوں نے بھی کہا تھا باری تعالیٰ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، کیا وہ خود نیک نہیں ہے؟ ارے جو انبیاء ہو کر بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا ہمیں نہیں دعائیں مانگنی چاہیے؟ باری تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اٹھانا، باری تعالیٰ نے صحابہ کی سنگت عطا فرمانا، صدیق و فاروق، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنگت عطا فرمانا، غوث اعظم، غوث جلی، مولا علی، اسی طریقے سے خواجہ حجویری اور یعنی خواجہ اجمیری کی سنگت باری تعالیٰ ہمیں عطا فرمانا۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ دعائیں مانگنا، ولیوں کے ساتھ اپنی آخرت کی دعا مانگنا، اور انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اپنی آخرت کی دعا مانگنا، یہ اللہ جل مجد و کریم کا سکھایا ہوا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو طریقہ کا طریقہ ہے۔ کتنی پیاری بات کسی نے کہی کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ جا رہا تھا تو اللہ کے بندے تو ہر چیز میں کوئی نیکی کی بات اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ یعنی چکی پیس رہی ہے، وہ اوپر سے گندم کے دانے ڈالتی ہے اور اس کو جب چکی کو ہلاتی ہے تو چکی سے جب گندم باہر نکلتی ہے تو آٹا بن کے نکلتی ہے، پس کر نکلتی ہے، ولی کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب رب ہمیں اس طریقے سے میزان عدل سے گزارے گا، پرسرات سے گزارے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ چیخ نکل گئی، اور اس مائی نے پوچھا، اس عورت نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیا ہوا؟ تو کہا اسی طریقے سے رب جب عذاب دے گا تو پیس کے رکھ دے گا۔ تو اس مائی نے جو کہا وہ کسی پنجابی کے شاعر میں بہت اچھی بات اس کی یعنی جو ہے اپنے شعر میں سنا دی کہ اس بڑھیا نے، اس مائی نے اس کہا کہ سن فقیرا اللہ دیا تے دل تے کان دلے دے کھول۔ جب اس نے وہ اوپر والا پوڑ اٹھایا نا تو دکھایا کہ کہا تو آٹا بنتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ اے اللہ کے بندے سن فقیرا اللہ دیا تے کان دلے دے کھول، دیکھ لے او نہیں بچ گیا جڑے بیٹھے کلی کول، کہ جو چکی کی کلی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں دانے وہ پستے نہیں ہیں، ان کا آٹا نہیں بنتا، وہ سدا سلامت رہ جاتے ہیں۔ تو جو کسی نبی کا دامن پکڑتا ہے، جو کسی ولی کے دامن کے ساتھ چمر جاتا ہے تو پھر وہ پستا نہیں ہے، پھر وہ اللہ جل مجد الکریم کے فضل کے ساتھ ان کے ساتھ پار لگ جاتا ہے، اس کو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کے حوادثات، نہ قیامت کی مشکلات اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ پھر وہ جو ہے وہ ولیوں کے سنگ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے روز دو قطاریں بنی ہوں گی، دو لینیں لگی ہوں گی، ایک جہنمیوں کی، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی قطار سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی قطار کے قریب آ کر ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے نیک بندے سے پوچھے گا کہ کیا تو نے مجھے پہچانا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ہاں ہاں، نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ کہے گا اللہ کے بندے دنیا میں ایک مرتبہ میں نے تجھے وضو کروایا تھا۔ تو وہ اللہ کا بندہ کہے گا ارے آج پھر تو کیا چاہتا ہے، آج تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہے گا کہ بھائی میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ارے پانی پلانا آج نیکی دیکھیں، ارے صرف وضو کرا دینا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی میں نے فلاں کو دیکھا، لوگ کا اٹھایا ہوا تھا ولی کے ساتھ جا، فلاں پیر کے ساتھ، لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ ان لوگوں کو وضو کرایا کرو، ان کو پانی پلایا کرو، ان کے ہاتھ دھلایا کرو، ان کے قدم دھلایا کرو، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ نیک بندوں کی سنگت، ان کے ساتھ رشتے ناطے، ان کی غلامی اور ان کے ساتھ چلنے میں اللہ جل مجد الکریم کی بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کا ولی، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا ولی اس گناہگار کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑ کر جنت میں وہاں لے جائے گا جہاں اس کا اپنا مقام ہوگا۔ تو یہ ولی جو ہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے ان چھوڑ دے نہیں، یہ جو لجپال ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ دنیا داروں کی طرح بے وفا نہیں ہوتے، یا آج دوستی لگائی اور کل توڑ دی، آج یاد رکھا کل بھول گئے، نہیں، یہ جو ان کا دامن پکڑتا ہے پھر وہ انہی کے ساتھ، وہ قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا اور میدان حشر میں بھی وہ اولیاء اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے، باری تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسا کہ بعض کتابوں میں روایات مروی ہیں کہ فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے ساتھ دفن کیا کرو، کتنی پیاری بات ہے۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں جی مرنے والے کا کیا کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، وہ تو کوئی فائدہ نہیں دیتے، کوئی نقصان نہیں دیتے، جو فائدہ اور نقصان کی بات کرتا ہے وہ بدعتی ہے، معاذ اللہ وہ مشرک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ قبرستان میں چل رہا تھا، جوتا پہن کے چل رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلانا علیکا یا صاحب صدق طیرین، اے جوتے پہن کے چلنے والے اپنے جوتوں کو اتار دے، نہ وہ تجھے تکلیف دے نہ تو ان کو تکلیف دے۔ اس کا مطلب جوتے پہن کر چلنے والے سے قبروں والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو چلے قبر والے اس کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی قیامت کے روز وہ اس سے پوچھیں گے۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، شاید اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ ملفوظات میں یعنی عبارت ہے، دیر ہوگی پڑے ہوئے، تو آپ نے لکھا کہ کوئی بندہ تھا تو بڑا وہ بعد اس کو دفن جب کیا گیا تو قدرتی طور پر ایک اللہ کے ولی کے جوار میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اس کی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ناد کے آگے دو گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں اور ان سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، بندہ تو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن قبر میں تر و تازہ پھول اس کو ملے ہوئے۔ تو وہاں چونکہ پانی آ گیا تھا، وہاں وہ قبر کھل گئی تھی، اس کو اٹھایا اور دوسری جگہ جا کر دفن کر دیا۔ اب جب دوسری جگہ دفن کیا تو وہاں تو یعنی دو جو ہیں وہ سانپ اس کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ پریشان ہوئے، جب پہلی قبر میں لاتے ہیں تو پھول ہیں، جب دوسری قبر میں لے جاتے ہیں تو سانپ ہیں۔ تو کسی اللہ کے بندے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ پہلی قبر کے ساتھ دیکھو کس کی قبر ہے، بتایا گیا یہ فلاں اللہ کے ولی کی قبر ہے، تو کہا تھا تو یہ بندہ عذاب کے قابل، اس کو سانپ ہی ملے ہوئے تھے لیکن اللہ کے ولی کی قبر کی قربت کی وجہ سے اللہ جل مجد الکریم نے ان سانپوں کو پھولوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو جب مرنے کے بعد ولیوں کے سنگت جو ہے اختیار کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے تو زندگی میں وہ کتنا فائدہ دیتے ہوں گے، اور ان کی سنگت اختیار کرنی اور ان کے ساتھ لگے رہنا، یہ الحمدللہ رب العالمین بڑے فائدے کا کام ہے۔ کیوں کہ اللہ جل مجد الکریم نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس کے بندے اس کے نبی دعا کرتے ہیں وہ ادخلنی برحمتی کا، باری تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں داخل کر، فی عباد الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر، جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں تو آپ نے جب دیکھا تو ایک پرندہ اس میں سے غائب تھا۔ فقال ما لی لا ارى الہدہد، الہدہد کہا مجھے کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد نہیں ہے، ہدہد کدھر گیا، ام کان من الغائبین، اب کہیں بھاگ گیا یا آیا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی غائبوں میں سے یا اب کہیں بھاگ کر گیا ہے، اگر ایسا ہوا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا۔ اب قرآن پڑھتے جائیں، رب نے کتنی مرتبہ کہا کافروں کے لیے عذاب شدید ہے، اور یہ عذاب شدید دینا رب کی صفت ہے، لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کہہ رہے ہیں لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا، اور لأذبحنہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اور لیأتینی بسلطان مبین یا پھر کوئی روشن دلیل سند میرے پاس لے کر آئے، میں اس کے پر کھاڑ کر یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے اکرام کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کر کے میں اس کو سزا دوں گا، اور ہد ہد حسب مصلحت عذاب کرنا، ہد ہد کو حسب مصلحت عذاب کرنا آپ کے لیے حلال تھا، اور جب پرند آپ کے لیے مسخر کیے گئے تو تعبیب و سیاست مقتدائے تسخیر ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھو جی اللہ کی مخلوق کو عذاب دینا تو جائز نہیں ہے، جانور کو مارنا تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے لہذا آپ نے ان کی تعدیب و تہذیب فرمانی تھی. تو اس لیے فرمایا میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کو روشن دلیل لے کر آئے. فما کسا غیر بعید تو ہود ہود کو زیادہ دیر نہ ٹھہرا. فقال حق تو بما لم تحط به تو ارچی میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور آپ نے نہیں دیکھی. نہایت عجز و عجز و انکسار سے اور ادب و تواضع کے ساتھ معافی چاہ کر آیا کہ میں ایک چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. بجیتو کا من صبح بنبع یقین اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پرندے نے کہہ دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ کو تو علم نہیں ہے تو ہم تو جناب وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو تو نبیوں کو تو علم نہیں ہوتا، حضرت سلیمان تو نہیں جانتے تھے. ارے ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ پرندوں والا عقیدہ ہے، صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے. تو خود نے تو اپنی طرف سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو میں ایک چیز وہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی. اب دیکھیے انی وجدت امراتا میں نے ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، تملے کو ہم جون کی بادشاہی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اس کو ہر شے عطا کی گئی ہے ہر شے سے. اب یہ دیکھیے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا وَأُوتِيَنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اب وہ خود خود کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اس کو ہر شے سے جو بادشاہوں کو ملتی ہے وہ اس کو ہر شے سے عطا کیا گیا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے. اب یہاں پھر ایک اور مسئلہ ہے، یعنی تخت کو بھی جس کا طول 80 گز عرض 40 سونے چاندی کا جواہرات کے ساتھ مرصع تھا. تو اب یہاں دیکھیے کہ اس ہدہد میں حضرت سلیمان کے سامنے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا تخت بہت بڑا ہے اور عرش عظیم تو رب کیا عرش ہے، لیکن خود خود نے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا ارے تو نے شرک کر دیا، یہ جو ہے یہ تو صرف رب جل مجدہ الکریم کی عرش کی شان ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. تو نے ایک عورت کو بنا دیا اور عورت بھی وہ کہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، جو ابھی بت پرست یا ستارہ پرست یا سورج پرست ہے. تو نے کافر کے لیے بولا، ہمیں تو نبیوں کے لیے بولنے کی اجازت نہیں دیتے. دیکھو جی یہ تو مشارکت ہو گئی، شرک ہو گیا، حالانکہ الفاظ کے جو ہے مطابقت کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. بظاہر وہ لفظ وہی ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں، جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں. تو جب اس نے ولہ عرش عظیم کہا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں کہا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو شرک ہو گیا، آج ذرا سی آپ بات کر کے دیکھیں فوراً فتوے لگ جائیں گے، یہ تو رب کی صفت تو نے نبی کو دے دی، تو نے ولی کو دے دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے ولہ عرش عظیم کہا وجد تو ہاں اور کہا میں نے پایا وقوم ہاں اور اس کی قوم کو اس کو اور اس کی قوم کو میں نے پایا یسجدون للشمس وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ لوگ آفتاب پرست تھے مجوسی تھے. مزینا لہم الشیطان اعمالہم اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا فصدہم عن السبیل اور ان کو سیدھی راہ سے روک دیا. اب دیکھیے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لہم اعمالہم ہم نے ان کے اعمال مزین کر دیے. آج کے سبق میں قرآن میں آ رہا ہے کہ وزینا لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے. بھائی کل کے سبق میں اسی آئے یعنی سورہ میں اللہ کہہ رہا ہم اعمال کو مزین کرتے ہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے اعمال کو مزین کیا. خالق تو ہر عمل کا رب ہے لیکن وہ برے اعمال کی نسبت جو ہے وہ ان کی طرف کر دی، شیطان کی طرف کر دی، تو برے اعمال کی طرف شیطان کی طرف نسبت انی مسانی یہ شیطان ہو، کہ جیسا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تصویر نے کہا تھا باری تعالیٰ مجھے شیطان نے مات کیا، حالانکہ بیماری رب دیتا ہے، تو بری بات کی نسبت غیر کی طرف کرنی، اچھی بات کی طرف رب کی طرف کرنی، یہ ادب خدا بندی ہے. تو کہا شیطان ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ ان کو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، برے کام بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. فصدہم عن السبیل اور ان کو راہ سے روک دیتا ہے. اس میں آفتاب پرستوں بلکہ تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوچھتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جو کائنات عربی و سماوی پر قدرت رکھتا اور جمیع معلومات کا عالم ہو، جو ایسا نہیں وہ کسی طرح یعنی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، نکالتا ہے آسمانوں زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو، آسمان کی چھپی چیزوں سے بارش اور زمین کی چھپی چیزوں سے نباتات مراد ہیں، جو کچھ بھی ہو اللہ جانتا ہے، اللہ ان کو نکالتا ہے. فرمایا وہ اللہ جل مجد کے آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے، یعلم ما تخفون وما تعلنون، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک. ابھی دیکھیے ہم نے یعنی پڑھا کہ اس نے کیا نام ہے، خود خود نے کہا تھا ولہ عرش العظیم، اب رب کہہ رہا ہے خود اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ آیت سجدہ ہے، جن جن دوستوں نے بھی یہ آیت سنی ہے سب دوست جو ہیں وہ ابھی یا اس کے بعد وضو کر کے سجدہ تلاوت جو ہے وہ ادا کر لیں. سب سننے اور پڑھنے والوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. قال سننظر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے. افتکتا ان کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک منقول لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ آج جانب بندہ خدا سلیمان بن داؤد بسوء بلقیس ملکہ شہر سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو، اس پر آپ نے اپنی مور لگائی اور ہدہد سے فرمایا آپ نے اذهب بی کتابی ہذا، تو میری یہ کتاب لے جا، میرا یہ رسالہ، میرا یہ فرمان لے جا. فَأَلْقِ عَلَيْهِمْ، تو ان پر ڈال. ثم تول عنهم، پھر ان سے الگ ہٹ کر کھڑا ہو جا. انظر دیکھ ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا. اس وقت بلقیس کے گرد اس کے اعیان و وزراء کا مجمع تھا. ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور وہ اس کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مور دے کر کہنے لگی قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم، وہ عورت بولی ہے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. اس نے خط کو عزت والا یاد اس لیے کہا کہ اس پر مور لگی ہوئی تھی. اس نے جانا کہ اس کتاب کا بھیجنے والا جلیل المنزلت بادشاہ ہے، جیسی ہے کہ اس مکتوب کی ابتدا نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک لکھا ہوا تھا. پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے، یعنی اس نے اس کو ادب کیا مکتوب کا، لکھے ہوئی چیز کا. دیکھیے جس جس شخص نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکاتب کا ادب کیا اللہ نے ان کو عزت عطا فرما دی، اور کسرا نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارکہ کو چیک کر دیا تو جتنے ٹکڑے کیے اتنے ٹکڑے اس کی سربراہی کے ہو گئے، اور اتنے کے اتنے اس کی اولاد میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بادشاہ ہو گزرے اور سب کے سب مقتول اور دنیا سے خیب و خاصر چلے گئے. تو انبیاء اکرام کی یعنی ہر چیز کا ادب کرنا یہ اچھی بات ہے. بلقیس نے ادب کیا تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. انہ من سلیمان، اب اس نے کہا بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، جب کھولا تو پڑھا وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اور لکھا کیا ہے، الا طالوا علی، خبردار مجھ پر بلندی نہ کہنا. حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، تم وقت کی حاکم ہو، تم ایک خوبصورت عورت ہو، ملکہ ہو، لیکن نبی پر علوت چاہنا، نبی پر بلندی چاہنا یہ ذلت کی نشانی ہوتی ہے، ذلت کا سبب ہوتا ہے، خبردار مجھ پر بلندی نہ چاہنا. باتون مسلمینہ، اور گردن رکھتے ہوئے جھکاتے ہوئے میرے حضور حاضر ہو جاؤ، یعنی میرے قبیلے ارشاد کرو، تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں. فرما بردارانہ شان سے مکتوب کا یہ مضمون سنا کر بلقیس اپنے عیان دولت کی طرف متوجہ ہوئی. جب خط پڑھا، خط پڑھ کے سنایا جو حضرت سلیمان نے کہا ہے کہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلندی نہ چاہنا، مطیع ہو کر فرما بردارانہ طریقے سے تیرے حضور حاضر ہو جاؤ. جب اس نے یہ بات پڑھی، سارے اپنے عیان کو بتائی، اپنے وزراء کو بتائی، تو انہوں نے جو آگے جواب دیا، اور پھر جو حضرت بلقیس نے ان کو کہا اس کا بیان انشاءاللہ العزیز کل کے درس پاک میں ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم. جی منیر بھائی.